NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws in Co horen we welke oplossingen de Tweede Kamer verzint voor de 1,4 miljoen huishoudens die in de schulden zitten. Schulden die de overheid trouwens vaak verergert. En we gaan het hebben over de nadelen van open grenzen in Europa. Hier is het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. Een 44-jarige man uit Emmeloord krijgt 5 jaar celstraf voor het misbruiken van zijn 3 jonge kinderen. De straf valt 1 jaar hoger uit dan de rechtbank eerder had bepaald. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden heeft de man zijn kinderen, van wie 2 nog kleuters waren, vanaf 2010 5 jaar lang misbruikt. Het Openbaar Ministerie vermoedde het misbruik al in 2013, maar kon de zaak toen niet hard maken. 2 jaar later werden de kinderen bij een pleeggezin ondergebracht en daar begonnen ze te vertellen over het misbruik. Het verhaal van de zussen van Willem Holleder is geloofwaardig en hun geheime opnames mogen worden gebruikt als bewijs. Dat stelde het Openbaar Ministerie aan het begin van het 800 pagina's tellende eindbetoog in de veelbesproken zaak tegen de Amsterdamse crimineel. Het OM houdt hem verantwoordelijk voor een reeks moorden in de Amsterdamse onderwereld. Het betoog van het Openbaar Ministerie eindigt op 1 maart met een strafeis tegen Willem Holleder. Het aantal te sterke ecstasypillen dat in Nederland circuleert blijft toenemen. Dat melden het Trimbos Instituut en het onderzoeksinstituut WODC in een jaarlijks rapport over drugsgebruik. De onderzoekers hanteren een bepaalde bovengrens van het gehalte MDMA dat in de pillen mag zitten. Bij zo'n 90% van de onderzochte pillen was dat gehalte hoger. Ecstasy, cocaïne en wiet worden sterker en ook zuiverder. Dat ze zuiverder worden is natuurlijk niet een groot probleem, want dat betekent dat er weinig vervuiling in zit. Maar dat ze sterker worden is dat zeker wel, want hoe sterker het middel, hoe ernstiger de bijverschijnselen kunnen zijn. Een half jaar geleden sloeg het Trimbos Instituut al alarmen over de toegenomen sterkte van ecstasypillen. De Leescoalitie en homobelangenorganisatie COC Nederland hebben vandaag een literatuurlijst gelanceerd die scholieren meer empathie moet bijbrengen voor LHBT-jongeren. De boektitels staan op queerboeken.nl. Om de site te promoten kregen 15.000 middelbare scholieren op Valentijnsdag een verhalenbundel cadeau met liefdesfragmenten. VVD, PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel maatregelen onderzoekt om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen. Wat de VVD betreft behoort ook het beboeten van ouders daartoe. Andere maatregelen die genoemd worden zijn het weren van kinderen uit kinderdagverblijven of scholen en het korten op bijvoorbeeld kinderbijslag. De man die 5 vrouwen in het Amsterdamse Vondelpark heeft besmeurd met poep moet zich psychisch laten behandelen. Dat eist het Openbaar Ministerie. Doet hij dat niet, dan moet hij 6 maanden de cel in. Onderzoekers hebben bij de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht ruim 100 dode zeekoeten opengesneden. Ze willen zo achterhalen waaraan de dieren zijn doodgegaan. De afgelopen weken spoelden meer dan 20.000 zeekoeten dood aan langs de hele Nederlandse kust. Voorlopig lijkt er een verband te zijn met een tekort aan voedsel, zegt een onderzoeker. Kijk, wat er op zee gebeurt, ze moeten elke dag vissen en vis eten. Als dat een tijdje niet lukt, dan zitten ze het meestal uit. En dan hopen ze op een weersverbetering. Als dat niet komt, dan kun je op een punt komen dat je niet meer weg kan. Dat je zo zwak bent, dat je niet meer weg kunt migreren. En dan moet je nog steeds hopen dat het weer omslaat. Gebeurt dat niet, dan kun je massaal doodgaan. Op 15 maart moet het eindrapport van de onderzoekers klaar zijn. Tennisser Talon Griekspoor is op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam in de tweede ronde uitgeschakeld. In de eerste ronde was de Nederlander nog verrassend te sterk voor de als tweede geplaatste Rus Gatchanov. Maar nu werd hij in 2 sets verslagen door de Fransman Jean-Wilfried Tsonga. De eerste set, waarin het lang gelijk opging, eindigt in een tiebreak. De tweede set won Tsonga eenvoudig met 6-1. Het weer vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland kan het licht vriezen. Morgen is het zonnig met maximaal tussen de 11 en 17 graden. Ook in het weekend mooi weer, dan wordt het maximaal 16 graden. En op de weg best wel druk, of niet, Edwin Gerritsen? Ja, zeker, Lara. Het is een hele drukke spits geworden. Ook door veel aanrijdingen. In het zuidwesten van het land veel vertraging door die aanrijdingen. Er staat nu bijna 500 kilometer in totaal. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Maar tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid staat nog wel 7 kilometer file met meer dan 1 uur vertraging. En op de A15 Europort Rotterdam tussen Rozenburg en Pernis meer dan 1 uur vertraging door een ongeluk met 7 auto's. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 bij Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 3 kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo 1 half uur door een ongeluk. En op de A59 richting Den Bosch tussen Ter Heide en Raamstongsveer 1 half uur. Na een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf 415 euro per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. NPO Radio 1. NOS NTR. Het proces Holleder loopt ten einde. Wat maakt deze zaak tot zo'n mediaspectakel? Begin dit jaar, in januari, kwam die vrij. En vanavond is hij hier voor zijn eerste grote televisie-interview. Dag 11 van het proces tegen Willem Holleder. En dag 2 van de verhoren van de belangrijkste getuige, zus Astrid Holleder. Maar nu is het zover. De hele Holleder-tape bij RTL 4. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, zo ging dat de afgelopen tijd. De officieren van justitie zijn nu begonnen aan hun eindpleidooi in de zaak tegen Willem Holleder. Het voorlezen hiervan zal 4 dagen duren. Hoogstwaarschijnlijk wordt er dan uiteindelijk levenslang geëist door het Openbaar Ministerie. Grote vraag op de eerste dag van het eindpleidooi: wie is er betrouwbaar en wie niet? Geen verrassingen wat dat betreft. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De officieren geloven Willem Holleder niet. Waarom niet? Omdat tijdens dit proces, tijdens die 50 zittingsdagen, Holleder zichzelf opnieuw een aantal keren tegensprak. Hij kwam terug op eerdere verklaringen. Hij loog, zegt het OM, grote en kleine leugens. Hele kleine. Hij zei dat hij geen koffie dronk. Maar op een van de tapes hoor je hem zijn zus om koffie vragen. Ja, zegt Holleder later, dat was Nespresso. Heel iets anders. Ook hele grote leugens over het nooit teruggevonden Heineken losgeld. Dat had hij niet, zei hij eerder. Nou, daar kwam hij in dit proces op terug, omdat het hem uitkwam. En zo paste Holleder zijn verhaal voortdurend aan, zoals het er maar uitkwam, zeggen de officieren. Het lijkt misschien niet zo van heel groot belang bij die 5 moordzaken waar die voor terecht staat. Maar wat het Openbaar Ministerie hiermee wil zeggen is: rechters, geloof deze man alsjeblieft niet. Holleder deed namelijk alsof hij in dit proces eerlijk en vrijuit de hele waarheid ging vertellen. Alternatieve theorieën voor die moordopdrachten. Steeds het verhaal dat anderen erachter zaten. Hij heeft het niet gedaan, maar zegt het OM, hij is een grote leugenaar, dus dat moet niet serieus genomen worden. De vraag is hoe de kale ontkenningen van verdachten van de aan hem te lastig gelegde feiten moeten worden gewaardeerd. In het licht van het geschetste gedraai van verdachten, het verkopen van leugens en zijn onvermogen om ook maar iets toe te geven, menen wij dat de waarde van die ontkenningen nihil is. Nou, daar staan de 2 zussen en de ex die tegen Holleder getuigden tegenover. Cruciale getuigen wat het OM betreft. Die zijn wel geloofwaardig. Waarom? Hoe onderbouwen ze dat? Omdat hun verhalen oprecht, authentiek en consistent zijn, zeggen de officieren. En die verhalen worden ondersteund door ander bewijsmateriaal. Willem zegt dat de vrouwen hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd. Maar dat was onmogelijk, zeggen de officieren. Willem zegt ook dat ze dit vanwege een financieel belang deden, zich tegen hem keren. Nou, dat is grote onzin, zegt het OM. Zus Astrid was wel degelijk de vertrouwenspersoon van Willem. Hij ontkent dat, hij zegt ze wist niet zoveel. En dat onderbouwde de officieren met voorbeelden. Willem rekende op haar loyaliteit, op de loyaliteit van zijn zussen. Maar zijn gedrag, zijn gedreig, dat is uiteindelijk de nekslag voor hem geweest, zeggen ze. En wat de zussen vertellen kan daarom als bewijs dienen, omdat het betrouwbaar is. De opnames die ze stiekem maakten kan ook als bewijs worden gebruikt. Bijvoorbeeld wat Willem tegen Sonja zei over de mannen die zijn vermoord. Sonja heeft verklaard over haar leven met verdachten. Ze heeft de wetenschap uit eerste hand van verdachten zelf. Hij heeft haar verteld over Houtman. Het was hij of ik. Over Van der Bijl. Dat hij bij haar hetzelfde zou doen als bij Van der Bijl. Over Van Hout. Je weet wat ik doe, hè? Je weet wat ik met Cor heb gedaan. En over Enstra. Haar verklaringen worden op tal van punten ondersteund door ander bewijsmateriaal en ze zijn consistent. De verklaringen zijn naar ons oordeel betrouwbaar en kunnen voor het bewijs worden gebruikt. En waar het veel minder over is gegaan, maar wat wel van groot belang is voor het bewijs tegen Holleder. De officieren hebben ook betoogd waarom de verklaringen van de twee kroongetuigen, Peter Laes en Fred Ros, ook bruikbaar zijn tegen Holleder. Hun kroongetuigendeals en hun verklaringen zijn al eerder door andere rechters in een andere zaak goedgekeurd. Maar ja, dat moeten de rechters van Holleder ook in deze zaak nog een keertje doen. Het is niet een dag waarop Holleder zelf iets mocht zeggen, hè? Nee, die moet 4 dagen lang luisteren. En dat zat hij soms te roggelen, soms zat hij te fluisteren. Op een gegeven moment kon hij zich niet inhouden en lachte hij hardop toen er iets werd gezegd. Ja, zijn advocaten zijn echt pas later aan de beurt. Sander Jansen, een van zijn advocaten, die wilde in afloop alleen maar even kwijt dat hij het verhaal van het Openbaar Ministerie soms wel een beetje flauw vond. Ik moet wel zeggen dat ik een betoog dat ziet op de onbetrouwbaarheid van iemand, een verdachte, gebaseerd op wat hij gezegd heeft over koffie drinken, nou niet vindt getuigen van een erg sterke bewijspositie. Dat was maar één voorbeeldje. Er waren ook andere leugens volgens het Openbaar Ministerie. Maar geen enkele voorbeelden die raakten aan waar het nou uiteindelijk om gaat. En er is eigenlijk helemaal niet gesproken nog over liquidaties of over opdrachtgever of wat dan ook. Het was toch vooral een beetje een beeldschets en een beetje stemming maken over de persoon Willem Holleder. En op het moment dat jij over sterke bewijsmiddelen beschikt ten aanzien van de feiten waarvoor je iemand vervolgt, heb je dat helemaal niet nodig. Dus u vindt dat een zwakte bot? Eigenlijk wel. Het is moeilijk voor hem, hè, om 4 dagen lang te luisteren naar de beschuldigingen zonder iets te mogen zeggen. Tuurlijk, kijk, hij hoort dingen waarvan hij denkt, dat klopt niet. Hij denkt, wacht even, daar heb ik iets over te vertellen. Dat wil hij natuurlijk graag delen, dat begrijp ik ook heel goed. En nogmaals, ik vind het zelf ook niet heel makkelijk om 4 dagen lang te luisteren. Dus we zijn allebei wat dat betreft wat onrustig. Ja. U mag straks ook 4 dagen, hè? Ik mag straks zelf ook 4 dagen. En dus aan de andere kant is het om stil te zitten en aan te horen. Ja. Zullen ze ook niet makkelijk vinden, denk ik. De advocaat van Willem Holleder. Ik praat verder over de zaak Holleder met mediasocioloog Peter Vasterman. Meneer Vasterman, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden het in het begin al wat mediafragmenten. Iedereen zit bovenop deze zaak en smult er soms ook van. Maakt dit proces tot zo'n mediaspectakel? Nou, er zijn verschillende factoren die daar belangrijk bij zijn. En een van de belangrijkste factoren is, denk ik, dat het al eigenlijk al een jaren durende soap is, die al eigenlijk ergens in de jaren 80 begonnen is, na de ontvoering van Heineken natuurlijk. En vanaf die tijd is Holleder en Cor van Hout en andere criminelen uit deze groep zijn voortdurend in de media blijven optreden. En dat heeft geleid tot een eindloze reeks van media-events, van hypes, van schandalen, van affaires en van ophefmakende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld het optreden bij College Tour. Ja, en u zegt eigenlijk, heel veel mensen zijn met deze zaak opgegroeid. Misschien wel. Ja, precies. Dat is een andere factor. Dat je hebt het zo vaak meegemaakt. Je bent zo bekend geraakt met alle hoofdrolspelers. En je kent alle details. Je kent alle familiezaken die daar speelden. Je kent de achtergronden. Je hebt de films gezien, de tv-serie. Dus dat, het is een soort tv-familie in de criminaliteit dan voor je. Vergelijkbaar een beetje met de Sopranos waarschijnlijk. Ja, alleen dit is echt gebeurd. En daar zijn moorden gepleegd en mensen ontvoerd. Het is waar gebeurd. Ja, ja, dus is het ook relevant om daar aandacht aan te besteden als media. Maar dat is nog iets anders dan het enorme circus wat we nu weer zien. En wat we ook al vaker hebben gezien. Ik roep maar even naar herinnering de toch een beetje opzienbarende, of laten we zeggen ophefmakende persconferentie van Bram Moskowitz een jaar of 8 geleden, toen hij geen advocaat meer mocht zijn van Holleder. Het is een eindeloze reeks van buitengewoon opgeblazen gebeurtenissen. En ondanks ook weer natuurlijk met de tapes en de rol van Peter R. de Vries. Ja, de tapes. Nou ja, maar dat is ook het punt. De zaak wordt begeleid door allerlei bekende Nederlanders die op allerlei mogelijke manieren betrokken zijn bij die zaak. Hè. Dus inderdaad Peter R. de Vries, Bram Moskowitz, John van den Heuvel, Stijn Franke. Allemaal mensen met marktwaarde voor de media. Want als die komen, dan zijn ze interessant. Dan wordt er naar gekeken enzovoorts. En ja, dat geeft ook een heel ander beeld van zo'n crimineel en van wat hij gedaan heeft dan bij andere rechtszaken natuurlijk. Het is ook bijna een verdienmodel, hè? Ik denk dat Astrid Holleder behoorlijk wat verdient met haar boeken bijvoorbeeld over deze geschiedenis. Ja, dat boek is een enorm succes. Waar ook uit blijkt dat het Nederlandse publiek ook wel degelijk deze zaak buitengewoon interessant vindt. Hè? En als ze veel aangeboden krijgen, dan gaan ze het allemaal volgen en komt er alleen maar vraag naar nog meer informatie. Ja, komt er niet een punt waarop het publiek verzadigd raakt? Ik denk dat na dit proces dat dan de kans wel groot is dat hier uiteindelijk een punt achter gezet wordt. Maar ja, ik sluit ook niet uit dat er nog een keer een soort Making a Murderer 12-delige documentaire over te maken valt. Of andere vormen van alle niet semi-fictie. Ja, en staat al die hoeveelheid aandacht nog wel in verhouding met de maatschappelijke relevantie in deze zaak? Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, dat is een vraag die de journalistieke media zich moeten stellen. Hè. Je ziet al een soort dwarsverbinding tussen de infotainment media, de RTL Boulevards en de serieuze media. En de serieuze media moeten zich afvragen, dient het maatschappelijk belang? Hè. De maatschappelijke opdracht van de journalistiek is om relevant nieuws te brengen. En is de maatvoering in dit verband dan nog wel zinvol? Hè? Hebben we niet daar veel te veel aandacht aan besteed? Had ik dit gesprek Holleder dan wel mee moeten doen met u eigenlijk, meneer Vastenen? Nou ja, misschien kunnen we op die manier een beetje het verzadigingspunt voorbereiden. mensen ertoe aanzetten om hier niet meer naar te kijken. Maar ik kan me best voorstellen dat het nog voor op veel redacties nog steeds wel een punt van discussie is. Van moeten we dit wel doen? En is Holleder ook niet gewoon een mediacreatie geworden? Peter Vasterman, mediasocioloog, over de zaak Holleder, die wij uiteraard ook vanuit de rechtbank volgen. Meneer Vasterman, dank u wel. Okay. Edwin Gerritsen, hoeveel files heb je? Er staat nu 550 kilometer in totaal. Een hele drukke spits dus, vooral ook door aanrijdingen in het zuidwesten van het land. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk tussen Rozenburg en Pernis. Nog 14 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Op de A59 richting Den Bosch tussen Terheide en Raamsdonksveer een half uur oponthoud door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. Hoe kan de overheid mensen met schulden helpen en ze niet dwarszitten, zoals dat nu gebeurt? We spraken eerder al even met politiek verslaggever Marleen de Rooij, die in Den Haag het debat over schulden en armoede volgt. Dat is heel interessant. Marleen, je zei eerder al eventjes, 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben te maken met problematische schulden. De overheid speelt daar een belangrijke rol bij als schuldeiser. Krijg je al een beter beeld over hoe het kabinet die cijfers wil terugdringen? Ja, het is interessant om daarnaar te luisteren. Al een tijdje is de staatssecretaris van Sociale Zaken, Van Ark, aan het woord. En zij vertelt eigenlijk hoe urgent zij dit probleem vindt en hoe graag het kabinet het probleem wil aanpakken. Het staat ook in het regeerakkoord. Het kabinet is bezig met tal van losse maatregelen eigenlijk. Maatregelen die het allemaal voor mensen makkelijker moet maken om uit die schulden te komen. Maar achter die maatregelen zit eigenlijk een soort overkoepelende gedachte. Ik vind het van belang dat we met vertrouwen naar mensen kijken. En ik zie in het werkveld dat dat gebeurt. En ja, er zijn ook mensen die willens en wetens de boel verdraaien. Allerlei kwalificaties zou je daaraan kunnen geven. Maar ik vind het van belang dat we ook met z'n allen erkennen. Ik vind dat ook de winst van de afgelopen jaren, met de verbreding, ook politiek gezien, van dit onderwerp, dat eigenlijk heel breed wel erkend wordt. Dit kan iedereen overkomen. Of je nou weinig inkomen hebt, of je veel inkomen hebt. Er kunnen zich situaties in je leven voordoen dat je het niet alleen af kan. Nee, en voor die situaties moet er meer hulp komen voor mensen vanuit gemeenten. Een persoonlijkere aanpak eigenlijk om die mensen te helpen. En uitgaande van het goede van de mens, uitgaande van het feit dat ze niet opzettelijk een boete niet betalen, maar dat ze het gewoon niet kunnen betalen. Maar goed, allemaal plannen dus, allemaal ambities. Maar Lara, we hebben het al veel over gehad. Makkelijk wordt dat allemaal niet. Nee, en ja, misschien moet de overheid bij zichzelf beginnen. Stelden we eerder vast. Je zei het al, de overheid is een van de grootste schuldeisers. Boetes gaan ook nog eens vaak een paar keer over de kop. Er komen allerlei verhogingen bovenop. Hoe gaan ze dat aanpakken? Ja, dat probleem erkennen ze in de Kamer. Boetes die beginnen bij €200, maar na verloop van tijd €800 worden. Ja, waarom komt daar geen plafond op? Dat zeiden ook Kamerleden eerder al, hier ook in dit debat. Ze zeggen, ja, waarom zeg je daar niet een maximum op? Zoals ook bij incassobureaus. Dat een boete gewoon niet €800 kan worden, maar zeg max €250. Want ja, dan help je ook mensen die eventueel in de schulden zitten. Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën, die ook aanwezig is bij dit debat, die voelt daar zeker wat voor. En wat we ook kunnen doen is, en daar hebben we het eerder over gehad vandaag, dat we bijvoorbeeld de stapeling van die betalingsregelingen kunnen voorkomen. En dat zijn dingen waarvan ik denk, daarmee helpen we de situatie echt. En daarmee richten we ons nu volgens mij op maatregelen waarvan wij deze problemen echt kunnen aanpakken. Ja, echt kunnen aanpakken, maar hoe dan precies? Lara, ja, zoals dat wel vaker gaat hier, heel veel ambities. Maar hoe dat er precies uit moet komen te zien, dat weten we nog niet. Is er al wel meer duidelijk over hoe mensen met schulden toch een soort minimaal inkomen kunnen behouden? Een wet om dat te regelen is uitgesteld, hè? Met, wat was het, 2 jaar? Ja, precies. Daar is ontzettend veel onvrede over. Dat hoor je ook vandaag in de Kamer. Het gaat over de zogenaamde beslagvrije voet. Klinkt ingewikkeld, maar het komt er gewoon op neer dat een gedeelte van je inkomen, daar mogen schuldeisers gewoon niet aankomen. Want daar heb je recht op. Daar moet je van kunnen leven. Dat is ongeveer 90% van het minimuminkomen. Nou, ook al heb je allemaal schulden, daar mogen ze niet aankomen. Nu moeten mensen in de schulden dat zelf regelen. Dat ze genoeg overhouden. Nou, vaak gaat dat mis. In heel veel gevallen zelfs. Dat blijkt tienduizenden keren mis te gaan. Afgelopen januari zou er dan een wet ingaan die dat allemaal beter moest regelen. Dat moest allemaal automatisch worden geregeld via overheidsinstanties. Maar door ICT-problemen bij de Belastingdienst en bij het UWV lukt dat niet. En dat leidt echt tot ontzettend veel kritiek in de Kamer. Een typisch geval van politieke consensus, maar problematische uitvoering. En mij bekruipt inmiddels het gevoel dat alles steeds vooruit wordt geschoven en dat het gewoon niet lukt om door te pakken. Voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat we de zaken zo ingewikkeld hebben gemaakt dat de overheid het niet meer kan berekenen en dat we daarom overlaten aan mensen in de problemen. Hoe ziek is dat eigenlijk? Mij bekruipt langzaam het gevoel dat wij inmiddels rondrijden in een oude Lada op LPG. Ja, de bewindspersonen, waaronder Menno Snel dus van Financiën. Ja, die begonnen dan ook eigenlijk allemaal hun verhaal met een soort van spijt. Ja, ik kan het niet echt spijt noemen, maar ze balen er zelf ook van. Ik begrijp echt, en dat hadden wij zelf, dus ook de teleurstelling vanuit de Kamer, de teleurstelling van het ombudsman, de sociale raadslid en iedereen die ermee te maken heeft. En tegelijkertijd zeg ik er ook bij, dat is niet omdat er een hoop bureaucratisch gedoe is, maar omdat het probleem zo belangrijk is dat wij kunnen wel beloven het gaat lukken, maar als wij weten dat daar de systemen nog niet deugdelijk voor zijn, dan beloven we iets wat we niet kunnen waarmaken en dat vind ik persoonlijk net zo erg. Ja, veel plannen dus, dat zeiden de Kamerleden ook. En die worden vandaag ook weer gemaakt in de Kamer. Veel plannen om al die mensen te helpen. Maar goed, deze wet die mensen zo'n minimuminkomen moet geven, die gaat pas over 2 jaar in. Dan moeten de systemen er echt klaar voor zijn. Tot die tijd worden er dan weer wat noodmaatregelen bedacht. Hoe die noodmaatregelen ook echt eruit komen te zien, daar wordt op dit moment verder over gesproken. Ook met de staatssecretaris Dekker, die is ook aanwezig. Kijk eens aan zich. Goed, wij gaan naar een andere Dekker. Dankjewel, Marlene Roy. Nieuws en Go. We gaan namelijk naar Saskia Dekker, die is hier bij me. Van Nieuwsuur, we hebben open grenzen in de Europese Unie en dat biedt voor veel mensen allerlei kansen. Maar vooral in Midden- en Oost-Europa is er een keerzijde. Die landen lopen namelijk leeg en het zijn vooral de jongeren die vervolgens vertrekken. Saskia Dekkers ging voor Nieuwsuur naar Polen en Letland en naar Groot-Brittannië om te zien wat de gevolgen zijn. Fijn dat je er bent, Saskia. Jij sprak bijvoorbeeld een jongen in Letland. Die zei dat het land maar intussen zo leeg is dat je er één grote parkeerplaats van zou kunnen maken. Laten we even luisteren. We can make in a Latvian territory a big parking. Just empty country. Yeah, because I don't know. It's like, it's lost country because everyone living. And everyone living because it's lost country. It's like, that will be non-stop. Ja, het verergert ook nog, want het is een soort lost country, zegt hij. Want, ja, een soort visuele cirkel. Ja, omdat jongeren gaan weg. Ja, jongeren gaan weg. En dat heeft bijvoorbeeld weer consequenties voor de sfeer in hun hoofdstad. Ze zeggen, ja, de jongerencultuur is weg. Ik sprak twee jongens die hadden een mediabedrijfje willen oprichten. Maar geen klanten, niemand wil dat meer. En die staan op punt om naar Nederland te vertrekken. Die gaan in een koelcel van een vleesfabriek werken. Tja. Ja, het perspectief verdwijnt dan ook, hè? Wat merkte jij ervan, van leegloop? Ja, je ziet het bijvoorbeeld ook heel symbolisch op het platteland. Heel veel oude gebouwen die vroeger scholen waren. Ik had bezocht een school, vroeger zaten daar 150 leerlingen. Dat zijn bejaardenhuizen geworden. Dus heel symbolisch, wonen steeds minder jongeren. En de hoeveelheid bejaarden in verhouding neemt toe. Ja. En om welke aantallen gaat het? Waar moeten we aan denken? Nou, ik schrok er wel van toen ik het hoorde. In Letland bijvoorbeeld is 15% van de bevolking vertrokken. En dat gaat alleen nog maar erger worden. En dat zijn vooral dus jongeren, wat jij al zei. 1/3 van alle jongeren is weg. Zo. En dat zijn jongeren die blijven dan vaak ook in de landen waar ze naartoe trekken. Ze krijgen daar kinderen. En het gevolg is ook dus de bevolking vergrijst. Wie betaalt de pensioenen? Ik sprak een demograaf en die was echt heel ongerust. Die zei, het is een demografische catastrofe wat er aan de hand is. Hmm. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de economie daar? Het is de economie en ook tegelijkertijd de samenleving. Want het zijn de mensen die vaak ook goed gestudeerd hebben. Die universitaire studies achter de rug hebben. Die vertrekken als eerste. Ja, wiskundigen, mensen die studies hebben gehad. Bijvoorbeeld op het gebied van artsen, van medische zorg. Die gaan weg, die zijn welkom in West-Europa. Hmm. Die blijven. En iemand zei ook tegen mij, we hebben natuurlijk heel veel voordelen gehad van die Europese Unie. Hè. Er is subsidie gegeven voor wegen, voor vliegvelden. Maar onze jongeren en ook het geld van al die studies, die zijn vertrokken. En ik zou eigenlijk liever, zei hij, die vliegvelden niet hebben, maar dat de jongeren zouden terugkomen. Ja, wat een probleem inderdaad. Maar dat heeft ook grote gevolgen voor de politiek in die landen. Hè? Daar kwam je achter. Ja, dat is een onderzoek van politicoloog Ivan Krashev, een Bulgaar. En hij zegt, kijk, het is een bepaald soort mensen dat vertrekt. Het zijn de actieve, avontuurlijke mensen die vaak ook pro-EU denken. Die houden van de Europese Unie, die gaan weg. Mm. En wat je achterhoudt, dat zijn de wat conservatievere mensen, de wat oudere mensen. Die blijven in een land achter. En die zien hun positie ook steeds slechter worden natuurlijk. Ja, en die denken ook anders dan over die Europese Unie. Dus die stemmen ook anders. They're not simply people living. They're voters living. Many of the people who left are the people who normally are going much more to vote for the liberal parties, because basically for them going to the West was also, this is the type of societies they want to live. If you believe that you can leave the country, you're much more going to tolerate certain type of level of dysfunctionality, because you believe I'm not going to stay here. Better change my life, not by changing the government, but by changing the country. Ja, hij zegt eigenlijk, het zijn kiezers die vertrekken. Zij zouden vaak op liberale partijen stemmen. En als je het land verlaat, stel je wil veranderingen, dan heb je eigenlijk geen zin meer om nog iets in je eigen land te veranderen. Waarom vechten om bijvoorbeeld veranderingen in Polen door te voeren, als je gewoon naar Duitsland of Nederland kunt vertrekken? Je was in Letland, in Polen. Je bent ook in Groot-Brittannië geweest, zei ik al. Waar heel veel jongeren uit Midden- en Oost-Europa naartoe zijn getrokken. Wat zag je daar? Ja, het opvallende is dat er een directe relatie met de Brexit is. In 2004 was Groot-Brittannië het eerste land dat heel veel Oost-Europeanen toeliet. Dat had te maken met premier Blair. Die wilde graag die Oost-Europese landen bij de Europese Unie. Dus hij had iets van, dan moeten we ze ook meteen in Groot-Brittannië laten werken. Mm-hmm. Wat hij niet had verwacht, was dat Frankrijk en bijvoorbeeld Duitsland de deur dicht hielden voor een bepaalde tijd. Dus heel veel Polen bijvoorbeeld kwamen naar Groot-Brittannië. Veel meer dan waar ze op gerekend hadden. In het begin waren de schattingen 30.000 en het werden er in een jaar tijd 250.000. En inmiddels zijn het bijvoorbeeld 1 miljoen Polen die in Groot-Brittannië wonen en werken. En je ziet dat dat in sommige buurten in Groot-Brittannië echt invloed heeft. Mensen hebben het gevoel, er wordt alleen maar Pools gesproken in de winkels. Ze nemen de plaats in het ziekenhuis. En dat heeft dus echt grote invloed gehad, ook op de Brexit-stem. Goh, wat onverwachte gevolgen zijn dat, hè? Je houdt daar geen rekening mee. Nee, maar wij bekijken het heel vaak vanuit onze eigen westerse bril. En je ziet dan die andere kant wat minder. Daar gaat die serie dan ook over. Daarom is het zo interessant. Hoe denken ze daarover bij de EU? Want zien ze daar ook die negatieve kanten van open grenzen? Ja, er zijn natuurlijk al een tijd klachten over. Want je ziet natuurlijk ook dat het gaat om bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie en uitbuiting. Dus er wordt al een hele tijd gesproken, hoe kunnen we dat aanpakken? Daar is ook wel het een en ander gaande. Er is een nieuwe regeling dat bijvoorbeeld mensen verplicht hetzelfde loon moeten gaan verdienen als de mensen die in het land zelf wonen. Mm-hmm. Maar wat ik de laatste tijd gehoord en gezien heb, is dat dat wel heel moeilijk wordt om het toch echt grondig te veranderen. Want er zijn inmiddels zoveel grijze gebieden ontstaan. Bijvoorbeeld. Met grijze gebieden bedoel je waar de jongeren wegtrekken? Ja, ja. En grijze gebieden ook van hoe bedrijven via een omweg toch mensen goedkoper kunnen laten werken. Manier, door ze bijvoorbeeld ja. langer te laten werken. Door ze bijvoorbeeld een deel niet uit te betalen. Door ze heel veel geld te vragen voor een bed waar ze moeten slapen. Al die dingen die ik tegenkwam, die zullen denk ik best wel lastig zijn om aan te pakken. Vanavond de eerste aflevering van jouw serie over Letland. Volgende dagen komt Polen in beeld. En Groot-Brittannië. En dit weekend ga ik nog filmen in Spanje en Nederland voor deel 4 voor volgende week. In Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2. Saskia Dekkers, dankjewel. En zo dadelijk horen we alles over de nieuwe film van Moonlight-regisseur Barry Jenkins, If Bill Street Could Talk. En als belangrijkste verhaal om 6:00 heeft alles te maken met Brexit. En minister Blok's blauwe Brexit-monster. God, daar is veel over gesproken vandaag. We horen bijvoorbeeld of de Britse ambassadeur in Nederland de Muppet ook amusant vindt. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. NPO Radio 1. Het is 17:30. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In het Indiaanse deel van Kashmir zijn zeker 12 politiemensen om het leven gekomen toen een zelfmoordterrorist zijn auto opblies. Dat gebeurde naast een konvooi bussen waarin de agenten zaten. Tientallen agenten raakten gewond. Een Pakistaanse militante groep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. VVD, PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel maatregelen onderzoekt om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen. Wat de VVD betreft behoort ook het beboeten van ouders daartoe. Andere maatregelen die genoemd worden zijn het weren van kinderen uit kinderdagverblijven of scholen en het korten op bijvoorbeeld kinderbijslag. Het aantal te sterke ecstasypillen dat in Nederland circuleert blijft toenemen, melden het Trimbos Instituut en het onderzoeksinstituut WODC. De onderzoekers hanteren een bepaalde bovengrens van het gehalte MDMA dat in de pillen mag zitten. Bij zo'n 90% van de onderzochte pillen was dat gehalte hoger. En tennisser Talon Griekspoor is op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam in de tweede ronde uitgeschakeld. En werd in 2 sets verslagen door de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Jeroen, dankjewel. We gaan door naar het weer. Marco Verhoef, met heel fijn weer hè, vandaag. En daar komt nog meer aan. Zeker, het is heel rustig. We hebben een hoge drukgebied in de buurt. En dat zorgt voor kalm weer, dus weinig wind. En zorgt er ook voor dat de bewolking inmiddels vrijwel is verdwenen uit ons land. En voorlopig ook even niet terugkomt. Dat betekent een heldere nacht. Met in het binnenland misschien wel een graadje vorst. Maar morgen overdag, als die zon één keer weer opkomt, dan gaat het kwik als een speer omhoog. Het wordt 12 graden in het noorden en meer dan 15 in het zuiden. Dat was vandaag ook al een klein beetje het geval, maar met een paar tienden. En morgen kan het wel 17 graden worden in Limburg. Zo, oh, dan ga je naar Limburg. Dat zou je bijna doen, maar je moet... Nee, je bent vrij morgen. Nee, ik ben vrij vandaar, ja. Jij moet werken zeker. Ik moet werken morgen, dus ik doe het in Hilversum met temperaturen van een graad of 12, 13. En die haal ik in het weekend ook. Overigens dan niet in Hilversum, maar goed, wel in Midden-Nederland. En met gemiddeld dus inderdaad nog steeds die hoge temperaturen. Zon op zaterdag, misschien iets meer bewolking op de zondag. Maar ja, het mag nog geen naam hebben, neerslag is niet aan de orde. En na het weekend, is dat dan hetzelfde? Of? De maandag is nog vrij zonnig, met ook die hoge temperaturen. Daarna gaat het kwik ietsjes omlaag. Komt er ook meer bewolking. Nou, laat er dan een druppeltje regen vallen op dinsdag. Maar daar is het mee gedaan. Daarna is het gewoon weer droog. Dankjewel, Marco. En op de weg, Edwin Gerritsen, daar is het druk. Ja, een hele drukke spits met meer dan 600 kilometer file op dit moment. Er zijn veel aanrijdingen. Op de A2 Belgische grens richting Eindhoven, tussen Maastricht Centrum en Maastricht Airport, 8 kilometer file. Er zijn 2 ongelukken gebeurd met in totaal 10 auto's. De rijbaan is dicht, verkeer moet daar over de vluchtstrook. Verkeer vanuit Maastricht kan ook omrijden via Heerlen over de A79. Op de A4 daarna Rotterdam is het druk tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 3 kwartier vertraging. De A15 Europort Rotterdam tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. 1 uur oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. A59 richting Den Bosch tussen Terheide en Raamsdonksveer. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A59 richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. 1 half uur oponthoud. Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Maar de liefde is minder goed geregeld dan je denkt. Zo is de overheid gestopt met voorlichting voor veilig vrijen. Worden singles en kinderen met meer dan 2 ouders ongelijk behandeld. En leven oudere echtparen nog steeds in onzekerheid of ze wel bij elkaar kunnen wonen in verzorgingstehuizen. Het Humanistisch Verbond stuurt vandaag een liefdesbrief aan Den Haag met als oproep dit te veranderen. Steun onze liefdesbrief. Humanisme.nu. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Vrijdenken, samenleven. Steun het Humanistisch Verbond. Humanisme.nu. Denk groot. Kijk op mini.nl. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Grootverpakking voor €4. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Heldere teksten voor uw organisatie? Klinkende Taal, een product van Lo van Eck. 8 minuten over 6:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. op Radio 1. Homoseksuele mannen mogen binnenkort sneller bloed geven. Nu zijn de regels zo dat homomannen pas bloed mogen afstaan als ze 12 maanden jaar lang dus geen seks hebben gehad. Bloedbank St. Quinn denkt dat die termijn verkort kan worden. D66-fractievoorzitter Jette zei vanochtend dat de periode van 12 maanden niet meer van deze tijd is en bovendien discriminerend. Hans Seijer is hoogleraar bloedsoverdraagbare infecties en verbonden aan de bloedbank St. Quinn. Hij snapt de frustratie van Jette. Ik begrijp precies zijn gekwetstheid en zijn boosheid daarover. Dat is ook begrijpelijk en billijk. Maar ik hoop dat hij ook de rol van Sangwin begrijpt. Onze primaire rol in Nederland is om veilig bloed te verstrekken. En dan op de tweede plaats komt met zo weinig mogelijk discriminatie of mensen pijn doen. En niet andersom, hè? Van, nou, we gooien alle selectiecriteria maar overboord. Over, hè, dat je misschien HIV oploopt. En dan moet het bloed maar wat minder veilig. Nee, onze opdracht is zo veilig mogelijk bloed. U heeft het nou heel erg over het risico van besmettelijk bloed. Maar u controleert toch gewoon of dat bloed in orde is? Wat maakt dat dan eigenlijk uit? Inderdaad, elke bloeddonatie wordt elke keer weer opnieuw op HIV en nog een paar infecties onderzocht. Dus het probleem is niet als de testjes piep zeggen, want dan weten we dat bloed is niet goed. Het probleem is, als iemand net HIV heeft opgelopen, dan is er een periode dat het HIV al wel in bloed zit, maar onze testjes het nog niet zien. Dan slipt het er dus doorheen en dan loopt de patiënt die dat zakje bloed krijgt HIV op. En dat duurt dan wel 12 maanden voordat u dat ziet? Nee, dat duurt veel korter. Maar toch wacht u zo lang nog? Die 12 maanden komt van iets heel anders. Die 12 maanden hebben we in kunnen voeren omdat we wisten dat dat een veilige verandering was. Nu hebben we de gegevens dat het veilig is om het te verkorten. Wij moeten veilig bloed verstrekken. Wij gaan niet experimenteren met de veiligheid van de patiënt. Dus wij verkorten pas als gebleken is dat dat veilig is. En dat weten we nu. Dus inderdaad, in de loop van dit jaar gaan we die termijn verkorten. Hoeveel gaat die termijn verkorten, denkt u? Wij gaan naar 4 maanden. Kijk eens aan. Dus van een jaar naar 4 maanden. Hans Saaier in gesprek met collega Ardy Stemmerdink. Politiek verslaggever Lars Geerts. Dat is snel, hè Lars? Want vanochtend zei minister Bruins nog dat er onderzoek loopt naar het verkorten van die termijn. En nu meldt de bloedbank zelf dat het dus 4 maanden gaat worden. Hoe kan dat? Nou ja, allereerst dat onderzoek liep al een tijdje. Onder meer ook omdat er al langer een wens was bij een groot deel van de Kamer, en zeker bij D66, dat die termijn ingekort zou worden. Of in sommige gevallen zelfs helemaal zou verdwijnen. Voor D66 is dit zo'n beetje al 7 jaar lang een punt. Afgelopen september zei Bruins in een debat over doneren van onder meer bloed al dat hij wilde gaan kijken naar het bekorten. Dat er ook al een onderzoek liep van de bloedbank Sangquin naar of dat veilig zou kunnen. En dat hij zou wachten op die resultaten. En de resultaten die ook komen uit onderzoeken in het buitenland. Om zijn oordeel te vellen. Nou, en wat we vandaag eigenlijk bij toeval hoorde, omdat we bij Sangquin gingen navragen hoe het ermee stond, naar aanleiding van het opiniestuk van Rob Jetten, hoorden we dat het onderzoek was afgerond en dat de bloedbank dus inderdaad van plan is om die termijn te verkorten. En dus gaat 4 maanden nu geen seks de grens worden voor homomannen om bloed te mogen geven. Kunnen we dat nu stellen? Ja, daar kun je eigenlijk wel voetstoots van uitgaan. Want het is nu eenmaal zo dat het ministerie van Volksgezondheid daar eigenlijk over gaat. De minister van Volksgezondheid, Bruins, is degene die het bepaalt. Maar wij horen al dat hij zijn oordeel sterk zal laten afhangen van wat de experts op dit gebied zeggen. Nou, wie zijn de experts op dit gebied? Dat zijn de mensen die werken voor de bloedbank Sangquin. Dus ga er maar vanuit dat hij dit advies van meneer Saaier en zijn collega's zal overnemen. En dat op niet al te lange termijn het 4 maanden zal worden voor homoseksuelen in Nederland. En zal Jette daar tevreden mee zijn, denk je? Daar ga ik wel van uit. Al heeft hij nog een tweede wens. Hij zou ook heel graag willen dat homoseksuele paren die monogaam leven, dat daar de termijn helemaal voor wordt afgeschaft. Zoals dat ook al voor heteroseksuele stellen geldt. Het is nog even de vraag of daar ook een regeling voor wordt getroffen. Want zoals je meneer Saaier al hoorde zeggen, het gaat vooral om nieuwe infecties, dat ze daar moeilijk achter kunnen komen. Nou, nieuwe infecties kunnen ook, want dat weten ze, binnen een risicovolle groep sneller ontstaan. En ook monogame homo's worden op dit moment meegerekend in een risicovolle groep. Dus we moeten even kijken wat het advies van de bloedbank daarop zal zijn. Ja, en daar zal Jette niet tevreden mee zijn, kan ik mij zo voorstellen. Lars Geerts, politiek verslaggever, dankjewel. De Dag van de Liefde. Met frisse tegenzin heeft verslaggever Jeroen de Jager zich door ons naar een bonbonnerie laten sturen om daar te praten over Valentijnsdag. Ja, de Dag van de Liefde, maar ja, eigenlijk niet bij Jeroen, hè? Is het druk in de bonbonwinkel, Jeroen? Ja, nee, echt heel druk. Het is echt verbazingwekkend, ja. Zeker. Vooral mannen heb ik me laten vertellen, hè? Vandaag de hele dag. Ja, dat klopt eigenlijk de hele dag. Af en toe wat vrouwen, zeg maar, die toch denken van ik ga het voor mijn man halen, misschien kan ik mee eten. Maar over het algemeen, de meeste zijn mannen vandaag en gisteren overigens ook. Ja, Peter van der Molen is hier de chocolatier. Loop even mee naar de winkel zelf, er staan wat klanten. En Fred staat achter de toonbank. Heeft u hartjes gekocht, trouwens? Ja. Ja? Ook nog voor Valentijnsdag? Ja, klopt. Voor wie? Voor mijn vriend. Oké. Ja. En waarom eigenlijk doe je mee aan dat Valentijnsdag? Dat is toch een beetje een raar fenomeen. Ja, klopt. Maar ik vind het toch leuk om iets te geven. Overigens, Lara, dat is misschien wel goed om te weten. Want wij doen wel allemaal een Valentijnsdag of iedereen daaraan meedoet. Dat is, die interesse daarvoor die is heel erg afgenomen. Mm-hmm. Van 35% in 2007 naar 20% nu. Merk jij dat trouwens, Peter van der Molen? Nee, ik merk dat helemaal niet. Het is weer drukker dan vorig jaar. En voor mij is het natuurlijk hartstikke goed als ondernemer. Het is eigenlijk extreem druk in dit geval. Extreem druk zelfs? Ja, vergeleken met vorig jaar, dan zitten we wel ruim boven de omzet van vorig jaar. Want het is gewoon een commercieel feest. Hè? Ik heb vanochtend bijvoorbeeld, werd ik wakker en dan word je er toch aan herinnerd op de radio. Ook bij ons zelfs in het programma. Ik zou dan liever helemaal geen aandacht aan besteden. Maar dan vertel ik aan mijn zoon, die is 14, die moet ik toch een beetje vormen. Van Mink, doe daar nou niet aan mee, weet je wel. Dat is een commercieel feestje. Laten we ons niet gek maken. Als je aan de liefde wilt doen, dan doe je dat 364 dagen per jaar, maar niet vandaag. Elke dag doe je het dan. Ja. In feite, je hebt gelijk, het is een commercieel feestje. En voordat ik ondernemer was, dacht ik ook van, nou, daar moet je niet aan doen. Maar ja, nu ben ik ondernemer, denk je anders. Maar eigenlijk, net wat je zegt, iedereen moet eigenlijk gewoon elke dag de liefde geven. En jij speelt er dus echt op in, hè? Want we hadden net die hartjes al even in allerlei smaken. En wat heb je nog meer? Dat klopt. We hebben eigenlijk... Hier stond net ook nog van alles. Dat is alweer weg. Ja, de kast is aardig leeg. Maar het zit er ook bijna op. We gaan niks meer bijmaken. Maar we hebben nog voldoende bonbons. Maar we hebben bijvoorbeeld beren in de kleur roze. We hebben dameschoenen. Doosje met bonbons. Schoenen met bonbons. Eigenlijk behoorlijk wat keuze. Gevulde harten. Alleen ja, die zijn ook op. Ja, allemaal op. Ik heb het geluk thuis dat mijn vriendinnetje die houdt en niet van bloemen. Dus ik hoef nooit bloemen mee te nemen. En ze eet geen bonbons. Hoef ik ook niet mee te nemen. Ik hoef gewoon niks te doen. Voor jezelf? Misschien bonbons? Ja, ja, mijn kinderen denk ik wel. Nou, ik vind het ook wel lekker. En uw meneer? Een doosje bonbons voor mijn vrouw. Voor je vrouw? Voor vanwege Valentijnsdag? Vanwege Valentijnsdag, ja. En wat doet u de rest van het jaar? Af en toe iets liefs, maar eigenlijk te weinig. Dus, daarom, en maak je het dan hiermee goed? Do what you love, staat er op een mooi sticker. Nee, als ik het nog allemaal goed zou moeten maken, dan ben ik nog bezig. En wat denk je dat er nou gebeurt als je dan thuis komt met zo'n ding? Dat ze het waardeert. Ja? En dat ze dan, hier zitten er 1, 2, 3, 4, 5, maar 5, 25. Af en toe een plooitje glad gestreken wordt. En dat is wel dik van. Nee. Dat kunnen wij hebben. Ja, inderdaad, u kunt het hebben. Ja. Nee, dus dat is altijd fijn als je even laat zien dat je aan iemand denkt. Hè. Dus dat is altijd een teken van waardering, hoe klein het ook is. Ja. Dus, zo'n Valentijnsdag, ja, het is een commercieel feestje. Hè. Dat heb je ook wel door. Dat heeft iedereen door. Maar zo'n dag in het jaar, ja, Sinterklaas doen we ook cadeautjes. Ja, maar dit is zo'n Amerikaans feest. Sinterklaas kun je nog van zeggen, dat is traditie. En dit is inmiddels ook een traditie. Want alle tradities zijn ooit eens uitgevonden door mensen. Zoals alle feestjes die wij vieren. Ga je nou zeggen dat ik er ook aan moet gaan geloven? Nee. Nee? Nee, ik denk dat iedereen daar heel erg zelf zijn eigen keuze in moet maken. Maar nee, het is gewoon af en toe een goede reden. Wat doe jij eigenlijk, Peter? Wat ik doe? Nou, ik eet zelf chocola, maar ik ga geen chocola geven. Nee? Nee, ik moet mee eten. En neem je nou wat mee? Nee. Voor thuis? Nee. Nee, okay. Nee. Het is gewoon chocola komt er genoeg bij mij binnen. Elke dag liefde geven is voldoende. Oké, okay, nou, liefde voor iedereen vandaag. Alle luisteraars een dikke kus. Mwah. Wow. Maar mag ik er ook een? Zeker. Mwah. Dankjewel, Jeroen. En ik vind je alle dagen lief. Niet alleen op Valentijnsdag. Jeroen de Jager, ja. Hij deed het zomaar voor ons. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Een hele drukke spits met nu 600 kilometer file in totaal. Vooral veel vertraging in het zuiden van het land, met name in Limburg. Daar is een ongeluk gebeurd, twee ongelukken eigenlijk, met in totaal 10 auto's. Op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen de grens en Maastricht Airport, meer dan een uur vertraging. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Verkeer vanuit Maastricht kan omrijden via Heerlen over de A79. Testing, 1, 2, 1. 12 minuten voor 6. Hoge verwachtingen bij de première van Oscar-winnaar Barry Jenkins. Zijn debuutfilm Moonlight over een donkere homoseksuele man in een ruige buurt in Miami leverde hem 2 jaar geleden meteen die gewilde Oscar voor beste film op. En nu is er If Beale Street Could Talk, de tweede film van de regisseur over liefde en racisme in de jaren 70. You ready for this? I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens. I'm yours and you're mine and that's it. Er zit weer iemand te smelten naast mij in de studio. Nou, ik zie het gewoon echt alweer bijna helemaal vol van de muziek. Ik alleen zie het aan al. Je. Nee, ik krijg gewoon weer helemaal kippenvel. Wat gebeurt er met je? Ja, die muziek. Is het puur de muziek, ja? Nou, nu even in de trailer. Ik weet nog dat ik de trailer voor het allereerst zag en meteen werd gegrepen door die mooie tonen. En, ja, en dan daarnaast nog de beelden, het verhaal. En dan hoop je dat de film net zo goed is als de trailer. Vertel, wat is het verhaal van deze film? Ja, het gaat in het kort gezegd gaat het over een jong zwart stel in het Harlem van de jaren 70 in Amerika. En ja, zij vinden elkaar, zijn soulmates en willen eigenlijk aan hun leven samen beginnen. Samenwonen, in verwachting van een kindje ook. Maar dan wordt hij opgepakt en ten onrechte beschuldigd van een verkrachting, belandt in de gevangenis. Wordt natuurlijk heel erg geconfronteerd met heel geïnstitutionaliseerd racisme. Dus de vooruitzichten zijn niet goed. En dan gaat het eigenlijk heel erg over de strijd om hem daaruit te krijgen, maar ook de strijd om die net ontluikende liefde, om die dan te behouden. En ook de strijd binnen de familie, hè, die zich afspeelt. Zeker, zeker. Ja, tuurlijk. De familie staan sowieso al niet echt, zijn niet heel erg buddy-buddy met elkaar. De familie van hem ziet de schoondochter en haar familie vooral eigenlijk niet zo zitten. Dus dat heeft al best wel confrontaties op. Meteen al ook in het begin van de film. Prachtige scène. Dat brengt natuurlijk heel veel emoties en discussie teweeg van hoe nu verder. En is het nou wat jou betreft vooral een film, want het is natuurlijk naar aanleiding van het boek van James Baldwin, is het dan een film voornamelijk over racisme of gaat het ook heel erg over de liefde, waar hij ook prachtig over kan schrijven? Nou, beide. En dat vind ik tegelijkertijd ook meteen een van de meest mooie dingen aan deze film, of het verhaal van James Baldwin. James Baldwin was een heel maatschappijkritische schrijver en racisme, onrechtvaardigheid, dat was een groot thema in veel van zijn werk. Maar dat is dus zo mooi in zijn verhaal en nu ook de vertolking van Barry Jenkins, dat maatschappijkritische, de sociale kritiek zo mooi samenvloeit met die ontluikende liefde, een heel romantisch en heel sensueel liefdesverhaal, zonder dat het een afdoet van het ander. Het blijft perfect in balans. En snap je dat Jenkins als regisseur gekozen heeft voor dat boek uit 1974 van Baldwin, om dat te gaan verfilmen? Nou, zeker wel. James Baldwin is sowieso een heel belangrijke schrijver, vooral voor de zwarte gemeenschap. En Barry Jenkins is natuurlijk ook wel heel erg politiek geëngageerd, maar ik denk ook wel echt een romanticus. En er zit een bepaalde melancholiek in, een bepaalde nostalgie. Hij was ontzettend fan van het werk van James Baldwin. En hij ging al met het scenario voor deze film aan de slag, nog voordat hij Moonlight heeft gemaakt. Oh, echt? Ja, dat weten heel veel mensen niet. Denken, oké, Moonlight en daarna, nu dit. Ja. Maar hij was hier al mee bezig, nog voordat hij Moonlight maakte. En ik kan me voorstellen dat hij al veel langer bezig was met dit verhaal. Zeker. Ja, zeker. Als je het leest, dan ontstaat er misschien als je regisseur bent al meteen een beeld bij het verhaal. Precies. En hij had ook echt zoiets van, hoe ga ik dit mooi verbeelden? Je wil natuurlijk dat werk ook echt eer aan doen. Het is wat dat betreft ook denk ik echt een hommage aan Baldwin geworden. Maar de nazaten van Baldwin, die moeten echt, echt iets gezien hebben in het manuscript wat hij destijds naar ze opstuurde, om hun zegen te vragen om dit te kunnen verfilmen. Ja, want daar waren ze heel streng op. En ze hebben hem zelf extra aantekeningen gegeven. Hè? Ja, die James Baldwin destijds ook geschreven heeft met toen al het idee van dit zou wel eens een keer verfilmd kunnen worden. En als het dan zo is, zijn dit misschien notities waar die filmmaker wat aan kan hebben. Goh. Hij had toen niet Barry Jenkins in zijn hoofd. Hij was toen volgens mij nog echt 4 of zo. Of misschien nog niet eens geboren. Zat in de baarmoeder van zijn moeder toen nog. Toen hij die aantekeningen maakte. Maar hij hield er wel al rekening mee. En zij hebben een zegen gegeven, maar dus ook echt de aantekeningen om het tot een nog volmaakter filmproject te kunnen volbrengen. En ik denk dat hij daar heel erg goed in is geslaagd. Moeten we daarheen? Zeker. Ja, hij heeft met Moonlight echt al laten zien dat het een heel interessante filmmaker is. Ik denk een van de beste filmmakers van deze tijd. En dan kijk je reikhalzend uit naar het vervolg. En daar heeft hij zeker niet in teleurgesteld. Prachtige film. If Beale Street Could Talk, daar moeten we dus heen. Draait nu in de bioscoop. Noah Johannes, dank je wel weer. Graag gedaan. Lara Rensen. Nieuws en Co. We gaan nog even terug naar Den Haag, want aan het begin van de uitzending kondigden we het al aan. De gemeente Den Haag zette vanmiddag honderden documenten over de vreugdevuren met Oud en Nieuw in Scheveningen en Duindorp online. Openbaar werden ze. Verslaggever Remco de Kloeze is als een malle gaan lezen. Remco, wat is je tot nu toe opgevallen? Een van de dingen die opvalt uit notulen van een overleg dat burgemeester Krikke van Den Haag op Oudjaarsdag had met de top van de politie en justitie. Daaruit blijkt dat ambtenaren van de gemeente Den Haag door de bouwers van de vreugdevuren zijn bedreigd in aanloop naar de jaarwisseling. Zo. Ja, dat is niet mals. En ook de bouwers onderling hebben elkaar bedreigd. Dat schijnt volgens die notulen vaker te gebeuren. Dat hoort bij de onderlinge competitie. En wat er ook uit blijkt is dat er op Oudjaarsdag in ieder geval nog geen aangifte is gedaan door de ambtenaren van die bedreigingen. Maar ja, er is dus wel gesproken over bedreigingen. Heb je iets gelezen over de hoogte van de torens? Want daar werd veel over gesproken toen. Ja, zeker. Die torens die mogen niet hoger zijn dan 35 meter. Dat is al jaren gewoon de afspraak. En op Nieuwjaarsdag werd toen al redelijk snel gezegd dat er een overschrijding zou zijn. Maar die overschrijding blijkt niet zo groot als toen op Nieuwjaarsdag werd gezegd uit deze stukken. Scheveningen was 38 meter, dus 3 meter te hoog. En Duindorp was 41 meter, dus 6 meter te hoog. En opvallend is wel dat eigenlijk in alle communicatie, appjes en e-mails en andere officiële stukken naar de bouwers toe, telkens wordt benadrukt dat die torens niet hoger mogen zijn dan 35 meter. Maar ze constateerden dus wel op Oudjaarsdag dat ze hoger waren, maar dat heeft niet geleid tot ingrepen door de gemeente. Behalve dan dat verplaatsen van die hekken om bezoekers op wat extra afstand te houden. Nou, jij gaat nog door met lezen. Wat verwacht je nog aan te treffen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hè. We hadden het er al over. 1800 documenten, een paar honderd filmpjes, een paar honderd foto's. Ze staan pas een dikke uur online. We hebben pas een heel klein gedeelte gelezen. Maar het gaat om documenten als collegevergaderingen, app- en e-mailverkeer tussen ambtenaren en bouwers. Volgens de gemeente staat echt alles over deze vreugdevuren nu online. Dus de kans is vrij groot dat er meer interessants in staat. Nou, mocht je nog wat tegenkomen, dan moet je je maar melden. Ik laat jou maar rust, kan je weer verder lezen. Remco de Kloeze over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Die documenten zijn dus nu online openbaar. En alles is terug te lezen op nos.nl. Wij praten u daarbij. En ook in Nieuws in Co. meteen na zessen gaan we het hebben over het blauwe Brexit-monster van minister Blok. Heeft u dat meegekregen vandaag? Wij gaan erover praten met de Britse ambassadeur die in Nederland is. Kan hij de humor van Blok waarderen? Gaat het zo over in Nieuws in Co. NTO Radio 1. Morgenavond van 7:30 tot 8:30. Mangiare. Over Italiaanse krijgsgevangenen die elkaar op de been hielden met recepten. En man met de microfoon Chris Baeyma ontmoet celebrity chef Jotam Ottolenghi. Op NTO Radio 1. Luister naar Mangiare. Morgenavond van 7:30 tot 8:30. Het nieuws van alle kanten. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Hé,